Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matumaini yangu ni kwamba hujambo na karibu kuifuata taarifa habari inayokuja kupitia Radio Isanganiro katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Miongoni mwa abiria kwenye mabasi ya uchukuzi wa umma mjini Bujumbura wanaheshimu hatua za kujikinga na COVID-19. Walakini unapatikana kwa wale wanaovalia barakoa vizuri wanapokaribia vituo vya polisi. Ni marufuku kuingia sokoni, kanisani na au msikitini bila kuvalia barakoa tangu hii Ijumanne. Ni kwa lengo la kujikinga na virusi vya corona. Ni huko katika tarafa ya Rumonge. Ukosefu wa fedha za kigeni ndio unaozungumziwa na wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali wa mkoa wa Mwinga. Wameiomba serikali kuwaachilia wabadilishaji pesa kuendelea na kazi hiyo, huku waziri wa biashara akiwaomba kuzalisha zaidi ili kupata pesa hizo. Kuna haya bila shaka na mengine. Mimi ni Ismail Kwizera, mitambo yaongozwa na François Akimana. Punde habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ijumanne mjini Gitega ndipo palipo funguliwa kongamano la 9 linalo wakutanisha viongozi wa miji inayozungumza lugha ya Kifaransa katika ukanda wa maziwa makuu. Kongamano hilo limebeba kauli mbiu mji uandaji miradi na kuleta mabadiliko. Waziri wa mambo ya ndani aliyefungua kongamano hilo alifahamisha kuwa kauli mbiu hiyo inaambatana na mpango wa serikali ya Burundi kwa kuwahimiza vijana kujitekelezea miradi yao ya maendeleo. Katika kongamano hilo pia wataalamu mbalimbali wa miji wanapeana fikra na kutoa mchango wao ili miji ya ukanda wa maziwa makuu kusaidizana kwa malengo ya maendeleo. Wawakilishi wa miji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale wa nchini Rwanda wameitikia kongamano hilo ambalo litamalizika hii Alhamisi. Habari ni kwa mujibu wa Fidel D'Antoine Sabimana wa huko mkoani Gitega. Wengi miongoni mwa abiria kwenye mabasi ya uchukuzi wa umma wanaheshimu hatua zilizochukuliwa kwa kujilinda COVID-19 haswa kwa kuvalia barakoa. Mmoja kati ya abiria 18 ndio ambaye alikuwa kuvalia barakoa katika moja ya magari ambayo yatoka mjini kati Bujumbura kuelekea kata ya Gasenyi. Alipotembelea ripota wetu Ben Niyonkuru, ilikuwa asubuhi ya Jumanne hii kati ya saa 4 na robo na saa 5 ya asubuhi. Walakini ulioonekana ni kwa wale wanaovalia barakoa vizuri zaidi wanapokaribia vituo vya polisi. Imekwisha pigwa marufuku tangu hii Ijumanne Septemba 28 mwaka 2021 kwa mtu yoyote ule atakayeingia sokoni, kanisani ama musketini bila kuvalia barakoa katika tarafa ya Rumonge. Ni mkoani Rumonge. Jeremy Bizimana, mkuu wa tarafa hiyo, ndiye aliyechukua hatua hiyo akisema kuwa ni kwa lengo la kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu wa huko mkoani Rumonge, Jean-Pierre Sabimana, Jean-Pierre Misago, inasomwa studioni na Moise Misago. Katika tangazo alotoa Jumatatu hii, Jeremy Bizimana, katibu tarafa wa Rumonge, hatua ya kwanza inamtaka kila mfanyabiashara na yote yule ambaye anaingia katika soko kuu la Rumonge toka Jumatatu hii kuvaa barakoa. Hatua ya pili ya tangazo hilo inatahadharisha atakayekamatwa akifanya biashara sokoni hapo au anaemea katika soko hilo bila kuvalia barakoa kuwa ataadhibiwa na kuchukuliwa kama anayekiuka sheria. Hatua ya tatu ya tangazo hilo linaagiza pia kwamba hatua hiyo inahusu soko zote za tarafani Rumonge, huku wakihusika pia waumini wa dini tofauti. Kilicho dhahiri ni kuwa kwenye soko kuu ya Rumonge Jumanne hii, kando na kunawa mikono, jambo ambalo bado gumu, ni vigumu kuwaona wafanyabiashara au wale ambao wanaemea wakivalia barakoa. Baadhi ya raia wa tarafa hiyo wanadai kutokuwa na taarifa yenyewe. Jeremy Bizimana, katibu tarafa, anabaini kuwa utawala umepanga siku 5 ili hatua hiyo ya kujilinda na COVID-19 ifahamike kwa raia. Baadaye hatua zitachukuliwa kwa wale ambao watakiuka. Raia ambao hawatoheshimu hatua za kupambana na COVID-19 tarafani Mabayi wanakwenda kuadhibiwa kwa kupigwa faini kati ya 5,000 na 50,000 sarafu za Burundi. Mkuu wa tarafa Mabayi amechukua hatua hiyo akisema kuwa ni kwa lengo la kupunguza ongezeko la virusi vya corona, ambapo idadi ya wanaoambukiwa na virusi hivyo ikizidi kuongezeka katika tarafa hiyo anayoiongoza. Wafanyabiashara na wajasiriamali wanaofanya kazi zao huko mkoani Muinga wanasema kupata shida ukosefu wa fedha za kigeni. Walimfahamisha hayo waziri Kapitoline Nioni Zigie husika na biashara. Ilikuwa ni hii Ijumatatu katika mkutano uliowakutanisha naye mkoani humo. Wamefahamisha kuwa benki inawapa dola 1,000 kwa yule anayetaka kwenda kurangulia nje ya nchi. Wanaiomba serikali kuachia wabadilishaji pesa kuendelea na kazi yao kama ilivyokuwa hapo awali. Waziri Nionizigie aliwashauri kuongeza uzalishaji ili kutafuta masoko ya nje ambayo yataongeza mapato ya fedha za kigeni. Habari hii ni kwa mujibu wa Pierre Claver Barundi kutoka huko mkoani Muinga, inasomwa na Jean Dodier Irakoze. Miongoni mwa changamoto zinazokabilia wafanyabiashara na wazalishaji mali wa mkoani Muinga kuna ukosefu wa pesa za kigeni. Hao waeleza kuwa ni vigumu kupata dala. Kwa niaba yao wanaoenda kulangua nje wote waendesha biashara ya magendo, kwa sababu katika benki wawapatia dola zisizozidi 1,000. Hali hiyo iligeuka vibaya sana kwa sababu ya kusitishwa kwa ofisi za kubadili pesa za kigeni, waendelea kusema. Wafanyabiashara hao waitaka serikali ifungulie milango ofisi hizo basi kuhusu ubadilishaji wa shilingi, hali itakayofanya shilingi isiendelee kupanda bei kwa niaba yao, wakieleza kuwa sasa 100 pesa ya Burundi huvunjiwa shilingi 175. Matokeo ya hali hiyo waripoti ni biashara inayofika nchini Burundi kwa bei kali. Waziri Nionizigie ashauri wazalishaji mali hao, hasa vijana, kujiunga katika vyama vya ushirika ili kuongeza uzalishaji na mavuno ya ziada yatakayopatikana yawasilishwe nje, hali aeleza itasaidia kwa upatikanaji wa pesa hizo za kigeni. Waziri huyo aahidi wafanyabiashara hao kuwa wizara hiyo itachangia kwa kutafuta masoko na kuwapatia mafunzo kwa wanao yataka. Waendelea kuitegea sikio ni taarifa habari na ukujia kupitia Radio Isanganiro, na imetimu majira saa 7:30. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Nchi ya Kenya inakwenda kuboresha uhusiano wake na nchi ya Burundi katika sekta mbalimbali ikiwemo ile ya uchumi. Amesema hayo balozi Daniel Wambura wa taifa hilo baada ya kumpokea waziri mkuu wa Burundi kwa mazungumzo Jumanne hii. Amefahamisha pia kuwa wanakwenda kutekeleza makubaliano yaliyosainiwa kati ya nchi hizo mbili. Tumsikilize balozi wa Kenya Daniel Wambura, alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Artir Kavabush. Nimekuwa na mkutano na Prime Minister wa Burundi na tumeongea kuhusu uhusiano kati ya Kenya na Burundi na vile tunaweza kuendeleza uhusiano huo. Tumeongea maneno ya chumi, maneno ya kuhusiana mambo ya tourism na vile tunaweza kufanya inchi zetu mbili ili uhusiano kati ya watu waendelee kuimarika. Na pia tumeongea kuhusu sisi kama wanachama wa East African Community na pia kama wanachama wa International Conference on the Great Lakes na vile tunaweza kuhusiana kati ya nchi hizi mbili ili tuendelee kutekeleza mikataba ambayo tumetia kati yetu chini ya hizi organizations. Na pia tumeongea juu ya vile tunaanza kucooperate kati ya Kenya na Burundi kuendeleza maneno ya usalama katika eneo hili la Ziwa Kuu. Huo ni balozi wa Kenya aliyepokelewa na waziri mkuu wa Burundi. Shirika la kukuza uwekezaji API linapanga kuweka digitali uandaaji wa usajili wa kampuni, yanasemwa hayo na mtendaji mkuu wa shirika hilo akizungumzia juu ya kusimamishwa kwa ripoti za kufanya biashara kwa mwaka 2018 na 2020 kufuatia kasoro zilizozingatiwa na Benki ya Dunia. Desire Musharite anaeleza kuwa mageuzi ya kiuchumi yaliyoanzishwa yanalenga kukuza hali ya biashara nchini Burundi. Ripoti hizi za kufanya biashara ziliorodheshwa Burundi na ziliorodhesha Burundi nafasi ya 164 na 166 kati ya nchi 190 za kiuchumi. Wajenzi wa mfereji unaopatikana kati ya barabara taifa nambari 1 wamesimamisha kazi tangu hii Ijumatatu. Waliopewa kazi na taasisi husika na mabarabara Burundi RB wamefahamisha kuwa yapita sasa mwezi na wiki mbili bila kupata malipo yao, ilihali mkataba wao unasema kuwa malipo yao wanapashwa kuyapewa kila baada ya wiki mbili. Sababu za kutopewa malipo yao zinawapelekea nao kutoweza kulipa majumba wanayopanga na hata kuwalipia watoto zao ada ya shule na mengine mahitaji muhimu. Wanaomba viongozi husika kushughulikia swala hilo ili waendelee na kazi. Familia zaidi ya 80 katika vijiji tofauti vya tarafa ya Bugabira mkoani Kirundo ndizo zilizojipa mashamba zaidi ya heka 150 za ardhi ya serikali yaliyokuwa amepewa wakimbizi kutoka Rwanda mnamo mwaka 1954. Baadhi ya familia ziliripoti kwamba hazikujipa mashamba hayo bali walipewa na gavana Njoni Filipo. Mkuu wa tarafa wa Bugabira Eric Twizerimana anawatolea wito raia wa tarafa hiyo kuzoea kumiliki vilivyokuwa vya kwao na kuachana na visivyo vyao. Pia aliwaomba kujua kutofautisha kitu cha pamoja na kitu cha mtu binafsi. Aliyazungumza hayo hii Ijumatatu katika mkutano ulioandaliwa na baraza la tarafa ya Bugabira. Habari hii ni habari tuliotumiwa na mwenzetu Agnes na Umagaze. Imetimu majira ya saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro. Hadi hapa la ziada sina zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa nyote mlioitegea sikio na nitoe shukrani za dhati kwa fundi mitambo Eric François Akimana. Mimi ni Ismail Kwizera, niwatakie usikivu mema vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata.